کوشش دې خبرې کوي چې هغه د تکلیف او ایذاء او سي الله تعالی وي چې د دشمن دې ایذاء او تکلیف نه د بچ کېدو لپاره نسخه ده نه یو مرکب نسخه ده یو هغه کې فص به صبر کوه دا وایا دا کوم تکلیف چې د پلان دی طرف نه ماته راول سي الله تعالی دا زموږ لپاره مقرر کړو کدا تمام کائنات به مشوي وي او کوشش دې کوي چې دا تکلیف زمانه منا کولې دې قادران په منا کولې دې تکلیف دا د صبر معنا دا او د انتقام فکر باندې کوي چې د انسان نه بزو دا بدل څنګه کړم الله تعالی وي صبر کوه چې صبر دې کو په دښمن د تکلیف نه خلاص وي او که دښمن وای تاسو ته یو آسان مثال درکوم یو سړی نه په خبره باندې بد غني ماشومان او پسې خبره شروع کی هدا غریب کړ یو ماشوم پسې منډه وای کنه په ماشوم پسې جوړه ده قوم نه ده کړی تاسو خپل وګړه کنه ماشومان غلې لیکن کدا دا انسان د ماشومان د پسې د आवाज کی مثلا او دې بالکل قبول کی ځان کوم کې نه روان شي هغه ماشومان به زه ته بیا سوي چیرم نه وای ته چې په خبره په پکی کې تا نه پرې دي چې بنا خبره کې هغه یې ځاله کا پرې کده دا که څه مثلا دا ده چې دشمن تا ته تکلیف راځي خو تا ته صبر وکړه او یې سره کا پرې ده دا وګوره چې دا کوم دې دا چې الله تعالی او د احمان او نصا وګوره عمل په ګران نه تھا عمل په ګران نه کنا او دا چې اسانه خبره کنه دا فصبر ما تا ته یې صبر وکړه نبی علیہ السلام کا حکم دے تعلیم و مطلع چا ہر یو انسان دے صبر گئی علامہ پاغا خبرو یا قلونا چا ستا مخالفینی ہوئی ستا مخالفین ستا بارکی کنزرے گئی آقا دے پارس جو ہوئی یو بدا کر کے خودش صبر بنی و سب بہ بحمد ربکا و تسبیح ہوایا سرد سناد رب اللہ درین بری شکل پسگی پہ عبادت اللہ تعالیٰ کی دادو کارکا صبر کا اور اگر جمعات ورزا نیت تارا اور دس پوری مکی نیسے نے تبیجی بے ہوتا صبر ورزا وانا دار چھتا کا عبادت دا اللہ تعالیٰ کو دار اس پر دشمن نہ محفوظ شی وے المساجد محفوظتم و محفوظ محلوها یاد ساتے دا اللہ تعالیٰ عبادت خانی دا سید بچاؤ دی دا محفوظ دی اور چھ کون کسان پر دی کی دینا غیت و اللہ تعالیٰ کا حفظ ہو گئی دغن عبادت دی اور دغن در تحدیث ہوئی چھ بھائی دل تک اتاس عبادت کرے دغا مقامات تیجا اللہ تعالیٰ کو تاثر تحفظ درگی دشمن چلے بیا سکول نہیں شکا خدا سنا سو اخوائے پینزو موزنو تکورے قبل تروی شمسی مکی دا خطو دا نور ناموز دا سبا شا دا سبا دا نور خطو نمک کے خواہ تانا چی مور خطو گرو دی اتبا جی ہوں ہوں اور بیا غریب دا سے کو گو کرا روانی یرا خوش مطلب داری ہوتا دا خوب دا پیس کو نورا سینا سی چینا کولی تنا وقت را غلی بلد کو اختی رہ دی خدا دا خوب دا سکو اللہ رسول خوالی دا جی خطر کی اللہ تعالی دا نور خطو نمک کے خواہ دولی توی دا نور خطو نمک کے نور خطو نمستنا دا مزکوے او دیم و قبل غروبها مخی دا پیوتو دا نورنا دا موز دا چار شا دا موز دا مازیگر شا واضح خبر آدی شا موز دا مازیگر دا نور دا پیوتو نا مخی دا نو دا موز دا وقا نور پیوتو نا مخی دا وقا دا مکو چیرو دا دیرائی که لگونتا که سر پاتی دا گوڑ کلاسون یا با مزلدار شمس امیدار لگونتا حرسو کی دکانداران حرسو کی تاجران حرسو کی دوی خسارے پیرا شی نو دا نور پیوتو نا پر مخی مخی خا حتی نا جتا سوی دا پلی دو مسلم جی پلی دا آش مخی دا وانا دار جتا بال تکے ومن آنا اللہ او بعض حصے دے چاکے دشپو کے دشپی او حصہ کے دماغ خام مسکاو دا دشپے حصہ را ماسکتن دا مسکاو دا دشپے حصہ رجی یو داشو ایوب کی اپل ذہن دے کنا اگر سار دازان نمخ کے ندے اگر دشپی او حصہ را مخ کے منہ طویل چی او سوی دو دشپو خوب گئی اور دیکھ وقت ساخ کے لوبے گئی دا دوار اسباب دا پار دا عذاب دا پاری تالا دی چی ٹول اشپو دے دشپی او دکھو ندہ نوڑے اور دا ساخ کو اکی کر کر پیانا دا کسی کوئی ندا سبب دا پار دا عذاب دا پاری تالا دی لیکن پدی دو وقتوں نے کی پپکانو قانون بانے عذاب را گلے دے دشپی پر آگلے دی چی آران خرڑے دل عذاب پر آگے اور بل دا ساخ کو اکی جدی ولو بھی کولے عذاب پر آگے دا دو تیمونہ دیر مبارک دی خواہ دول اشپا وقوم انہوں کر اور لواری بانتا سر ساخ وقت میں چلو ہے اس وقت میں چلو ہے کتا وقت پر چلو ہے مکہ نداشر و اطراف النہار اور دارنگی پر طرفوں دے چاہ کی درد کی طرفوں درد اسی دی ورے دا صدر تو ہم دا سے بدر تو ہم مر خطو نروس تو دا روز شوری شکنا اگر دا کم لانی شوری اپری دا نور کو گورے ندا نصف النہار ہن نصف النہار چی دا وز کم نیمی ترسی دی ٹیم پوری گورے اول حصہ درد ختم شی دیم حصہ درد شروع کی گی کنا ندا طرف درد شو اطراف النہار پر طرف پوری شو دا اڑنبائی ایسی آخری شوا او دا دیدوی میں ایسی اڑنبائی شوا دا دوار اطراف النہار شو دیتے ان کی کم مسکی گی اماز بہین اگر شکن قبل غروب ہا ما خام شا قبل طلوع شمس سہر شا اطراف النہار ماز بہین شا اطراف دا نہار دو طرف درزی ولی تاکو میں دا رز دا تینی مکے دا یو طرف شد داغا انتہا دا نیمی رضی چه قدمی گی او دی زین داغا راتن کی نیمی رضی ابتدا شروع کی گی نو دا اطراف النہار شد دا وقت ماسپخین دے او من آنا اللہ لے کے ماقام اوستان سر تاجدو نرابی بین زمین سنشو اللہ تعالیٰ وی دشمن پسی من نمو دشمن پسی من نمو راشن عبادت شروع کا عبادت شروع کا دا جی دی کے نقل کو رہے تا منگا تازو باری جسپے کا لراشی او دا سپے منگا اوچی جی منگ منڈا اوچی ارتا چام دا دی سپیدا خواب پا خل اخلی سلی دی جوڑ گدا خواب کنگا سلی کا یا پا گٹا پانی چسو کے انسانو لی نتاز لی وانے سوکتے جی دی منڈا کی پا گٹا پانی چا بولا گئی تازشتا یا دیوان پر اٹا کرو خو دیون سلی پا دیوال چوڑ گدا سی کوری آگا سی کوری زان کے تبا پر کین آراش اپل عبادت کو آگئی پسی منڈا با آراش ہے سرپار لعلک تردو اور اللہ تعالیٰ بیا داری حکمتم بیان کا صبر دے دو عبادت کی مشہور شے علی کتب راضی شے اللہ تعالیٰ بتا راضی تجھے اللہ تعالیٰ جی کہ نور دا اللہ نہ سکوارے شیخ ہم دقا دے دا کولی منڈی ہم دا دے دا پار دی رضا دا باری تعالیٰ من حصر پتے دو کارونو کے شوا صبر اور شغل فی العبادت خدوارا کران دے ازنا تازے جدا فاسان سودا دا بس لا فرمانڈا گوڑے رو باسا دا سور منډا ګور او باسه دا څه غټ نه دی دا صبر چې کله تابانه مو قراشن زبون ګورم چې ته صبر کوي کنه کوي او شغل دې باز ته هم ځان خبره ساسان کنه نه اوس ما سره دې خلکو سره مال او دولت ته او اځي دا نه لکه هغه دې دا زارو خبره دي نه نه نه نه کې نه ته شي ملای دي چې اته ما او دلته دادی او دلته دادی او الله تعالی او پریدا او پریدا ولا تمتن بوغوت عینه کسر جکلی الاما حق سامانونو دو دنیا تا سامان دو دنیا دے متانا بیهی چی ماور کڑی دے دا سامان دو دنیا ازواجا من هم مالدارانو تا دے خلقونا مانا بانے پوشویں ولا تمتننا مرد دوا آئینے کا استرگی پلے اے مخاطبا الاما حق سامانونو دو دنیا تا لاسری لارائی دی موٹوڑی دی و پنگلی دی و مارکیٹو نا دی و مزی دی متانا بیهی چی ور کڑی دی داما ازواجا مالدارانو تا من هم دی مخلوقاتونا دی دستر کے مغروا چی دی مالدارو لاللہ تعالیٰ دا ورکڑی دی گورت دا دی او دا دی او دا دی او منگا خور پڑا گیو چڑی آن دا سر پہنشتا بلا ورکسیشا اللہ تعالیٰ وی دیتا مگو دا سری زہرت الحیات دنیا دا مخلو ہو دی دا پارو بچا دا دول دی جند دنیا دا دا جند دنیا دا پاری او دول دا دول پی جنہ دال دے سیبا بس اگا ٹنگ ٹنگے بس آسان بدر کم دائیو ٹنگ ٹنگے لے ندیسا حقیقت شتا دینا دا گلان بلالشی یا باتی نقل آلشی یا دو ساتھ گلان بلالشی سپرلی موسم دے یا ساتھ پری بیا بی سنی دیتا مکی صرف پارا میں داکار کر دے دی نفت دینا ہم دیر پارا چھ امتحان کو آچون دا کسان فی ہی پتی کہ پندیو کو چھ مالداران لے مال ور کر دے دا پا حقیقت کے اللہ تعالیٰ ان موقع امتحان کی تیوار دے علاقہ داولو کے امتحان دی چھتا قیامت پر اللہ وی خد دارو پہلی کمزے کٹھ لیوا او تا دی کمزے لگو لیوا دے یو یو دمڑی حساب پا اللہ تعالیٰ دے انسان سر کئی یو یو دمڑے نرے پا کما طریقہ دی لگو گٹھ لیو اول خبال گٹھی طریقہ ہو خوئی چھتا تا پا کمی طریقے سر گٹھ لی دی حرام دیو پا حلال دی ما شا اللہ نن سبا خود حلال ہو طلب کم دیو دا حرام چھتے طلب سوا دی او بیا لگئی یہ کمزے کے مبارک و ذہنوں کے لگئی نو تپوس وطیم گئی کنا چی داشنا دا آزو پہلے دلتا ہو نہیں لگو مہدہ اتا سرا مانا تو اللہ ویلی نفتنا ہم فی ہی علیکہ دی پہ امتحان کیا چونکا خوشحالی کا اللہ سمرہ چمال دیری گی کیا مت پر ازدہ حسیس وقتی برازی مہرز کو حد دیکھا اور حضرت طرف ستا پر جنت کے مسلمانہ تکلیف کے دلتا خیر دیکھنا رز کو حد دیکھا پھر جنت جنت تب حسی کنا آل تا یہ انتظام دے خیر دیر زیاد پورا دی دی دنیا دا دینا پرند آدم علیہ السلام واقعی یاد دی کنا آدم علیہ السلام دنیا تا خوزی خوالتا فقبل اللہ سو گھٹے داستان ایتا ہے جب تنگینا بے خلدہ سے لگے کنا یہ بھی پورا کنا نور خدر تماوی لیم دی سور غیر دی اور جبا طرز دی جبریل لگیا دی تو خلو دی اور دلتا آدم علیہ السلام نے کیا دی یہ بھی کئی سیبا یا انتظام انسان نا قلم لے پی یہ بھی سانا تا سکڑی نا یہ خود زیر دنیا دو بیسی حجی وابا قو دائمی دی اور دی دنیا دا شے دائمی نے دی دا با دور دی پدرے مرد کنی کل پرائش خرص پدنے بسی کل پرائش کنا کوئر نمالی کل یاد ساتے دی مردین جمار جور کی نا پا پکی موقعی نا پا پکی رسائی نا پا پکی سیوی بیائی سے با پکی مسلم ہم کنی خرص پدنے بسی سارا عمالدار ما خام اگا لکیر کا فقیر گردی کنے گردی خل کو سر ادا سے گری کن لاؤس و لالو لی بدماشان دی اگر جراجی نے پور کس کنی لگ دی اگر سو لی خواہ خیت خواہ فقی کا مچ دی سر بہت دائی پاٹلا سکے دی سر بنا سکے لکہ اگر بانا لو زان مو تو پارا بکی ہو زی بلزر زناور بشیت راشی او خشیت ناو سے نستا خیال کرے تب ترکم مرنہ ہوئے ترکم بوئے دی بانا بلگا سخت رانا کو قیامت کی بطل سکے تب سکے سکے اگر عمال بندر نوازی گناہونم در بانے بار کی زب وسه چل کا الکه دخل کو مال تم کو روح مر اهلکا مانځله چې راځي پاس الکه مو زه ته اځنه چې تم مخه رسته پوری زوی ته چې پاس کیه صاحب نه دلا کې د تاسو یو مات تر نه روح مر اهلکا مساله دا چې بچو ته اهل عیال ته حکم کوا بالصلاه پر تابعدار دا حضرت عمر بچ راته کنا الو پاس خپل چاته به وي هغه فرمان روان دي هغه منکات والا کسان چې کوم اوس په پارلیمنتونه دي هغه ته به وي ګره یاد ساته اول مسله د موزدا چې دا موزدا څنګه پټیم باندې او صحیح صحیح طریقې سره دا موزي موز کې ګره اپا دي قانون اول دا غدا مسله تا کولا نو لول او ورې او بزرګ هغه باندې چې کله تکلیف راغی کنه راغی علي کو تاسو